أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واستدي زينا خطاب خاص شروع شو خطابات شپک خطابات بیانی گی دی زینا دریم باب دی شپک خطابات ستا. اول خطاب کی ات نعمتون او دو نقمتین یعنی ات نعمتون احسانات او دو عذابون ذکر کئی. وګورا ات نعمتون سدی اول نعمت اغا نجات من فرعون قبل زیبا تفصیل کو دویم ویز فرقنا نجات من الغرق او دریم عفا عن القتل سلورم اتاو التورات پنزم عفا عن القتل اشپغم حیات بعد الممات او وم تزلیل الغمام او اشپغم تزلیل الغمام و انزال المن والسلوى او وم نعمت د دین مخ کی اولنی عذاب نزول العذاب من السماء نزول العذاب من السماء اوام نمبر نعمت چی کم دے انفجار العیون من الحجر دا برا تزیل الغمام انزال المن والسلوى دا اوام نمبر او اتم نمبر انفجار العیون من الحجر دا کانونے ولو برا ویستے او دو نعمتونا دو نقمتین عذابونا اولنی عذاب دا اسمان نفی اللہ عذاب راولیگو دویم عذاب ازلت والاهوان بسبب الكفران دا دو عذابونا او ات نعمتونا اغا ذکر کیگی دی زینا یا بنی اسرائیل اذکرو اے اولاد دا یعقوب علیہ السلام یاد کئی نعمتی اللتی نعمت زما حغا انعمتو علیکم چی مکڑ دے پتا سباندی و انلی فضلتکم او ما غروالی درکڑ دے تاسو لرا علی العالمین فمخلوقاتو دا زمانی خفلی باندی دا نجیب تمام دنیا وروالی دیننا ودی کی بیا نبی علیہ السلام امراضی اننا فل زمانی کی چکم خلق و فاغیبانی ما تاسو ورکڑی ای علی العالمین علی فلام احدی دی فمخلوقاتو دخفل زمانی بالنیم واتقو ویرگی یوما لا تجزی دا غورزینا چن بشیا دا کولے نفس عن نفس یو نفس دبل نفسنا شیئا سشی ولا یقبل منها او نبشی قبل دے ددینا شفاعت سفارش شفاعت ما دا قرآن کی اٹار زلر غلیدہ ولا یوخذ منها عدل او نبشی غست ددینا فی فدیا فدیا عادل داٹا اس مرتبہ رغلے دے ولا هم ينصرون او نباد دی امداد کے دیشی سوچو کی دنیا کی دنجات دا پارا سلور لاری دی اول دا دی اگا دی آیت کریمہ کی ذکر شو چیو سڑے با مر شو چیو سڑے با مر شو نو داغی پا بدل کی بے بل سڑے ورکو اور مخامخ با شو علماء وجلے دیا با مالدار او اگا با غٹ سڑے و اگا تا بے سوی لینے شو دویم دا چی سپارشیان برالو سپارش بے اوکو سڑے بے رخلاص کو دریم دا فیدیا بے ورکلا پیسی بے ورکلے سڑے بے رخلاص کو سلورم دا چی زور ورتیا با با پا زور بے سڑے رخلاص کو امداد بے اوکو و قیامت ورز دا سی ورز دا چی دا سلور وانا لاری علتی بندی دیو جی نمگا بار بار وای چی خپل زان لسوکا ورے علتی دی بیا ہی سم نفکاری گی تشکو تا بزی یو کفن با در سرائی اس خپل عمل با دی پکاری گی دنیا کی دی نیک بچے پریخی دی آغا با دی پکار رازی صدق جاریا خپل عمل دی کڑے دی اقا با دی پکار رازی نور هر څه کله من علیها فر هر څه پاتې دي دا زما خبره توجه سره سامین سوک چم دا اوري دلتم چې کم مرګري ناز دي چې ور خپل ځانو به نه خپل ځان له سوګه ځان له دې سوګه عقب استا پیدا وي ور دا بچي دا یومیش په یاد کې بیا تا بچیم نه یادې ور هغه بچي به دې فقاره دي دین دی ورته خودلې اغه سبالا درس کوي حدیثو درس کوي دین چاته خي د الله پلار کی تبلیغ کیو دي عقب استا په فائدہ باندې راځي نو دا سلور وانه لاري التی باندې وتقو ویریږي یوم اند عذاب دا ورزین الله تجزی چې نبشی ادا کوله نبشی ادا کوله نفس یو نفس عن نفس په بدل دا بل نفس کی شانس شه ولا يقبل منها او نبش قبل دينا شفاعة سفرش ولا يؤخذ منها عدل او نبش قبل دينا فدية ولا هم ينصرون او نبعد ديم دات كدشي وإن نجيناكم كلش ما خلاص ليتاسو اولني نعمة غيات كام چه فرعون نما تاسو خلاص کلی کل چه ما خلاص وی تاسو من آل فرعون آده فرعونیانونا یسومونکم رسول بی تاسو تاسو العذاب نکار عذابونا یزبیهون ابناءکم علالول بی زمانان ستاسو ویستحیون نساءکم جوانده بی اپری خودی لون ستاسو گورا څه خلک وی ډېری خبرې خلک کوي خلک دا خبره زیاته کوي نجومی خوب لیدلی وو او چې دغه شانتې هلک په دې بني اسرائیلو کې بالک پیدا کیږي او دغه د لاسه به دا خدای خبرې لا دومره اعتبار نشته دی بهترینه توجیه هغه دا ده چې ابراهیم علیه الصلات والسلام د خپلې بیبي سره ساره دغې سره روان وو التی او بادشاہ او بادشاہ با کما خزا با ارتخخ کارش و آغا بی سارا ولا او بیزتی بیراغی که ولا سارا ابی اغی ونی ولا ابراهیم علیہ السلام با دواغانو آغا دننا چکلا داغا بادشاہ ور تلاس ور نزدی که او نو آغا بیستا پلاس را تولی دو دو دری پیرا دوائی ولا گفتلا ویل دوارا توکا بیا نکوما جی دعا بے اور لوگ ترقا و بیر تچک شو بیا بے اور تلاز ور باتی دو خود دا ور سرا ٹچ شوی نگه دل آداز پرا گونده دو نو پا دغا ٹیم کی چی کلا بہر تراواتا نو بیا ولا اگا وینزم ور کری دا او ویل چی دا واخلا غالبا حاجره دا اگا بے اخفل خامن لورکلا او اگه ور سرا بیا نکاو کلا نو دا سارا بی چې کلا بهر تراوت ابراهیم علیه السلام ورته وی خپکی گما وی پاولات کی زم پاولات کی بداسی او کس راضی چې دا غد لا صبر دی دا حکومت ختمی دی دا هر سب غر کی یا پاغه وخت کی حکومت د چاو دریان و د فرعون د نکا فرعون د مصر بچا ته به وای فرعون نوم ولید نوم و دا پلار نوم مصعب و دا نیکه نوم ریان و دا وقت بادشاه اغا ریان و دا وقت نا دا خبر را روان و را روان و نو دی وقت تا دی فرعون تا دا خبر را ورسی دا خوی چی دا خو چرتا دی خبر خو دروغ نی یا خو رشته نو دا سر یر پیدا شوا نو لکان بی بیا علال ولو یا دا چی دا خوب لیدلی و دی فرعون چی دی بن اسرائیل نور را و چت شو راقی و پمونگر افریوتو نو تعبیر راویستو چی باچایی دلاس نزی دا دی که علک پیدا که نو دقی وجه ندبا دا علکان علالولو نو دا ما شمانان بی علالولو والا موسا بچ کهو دا دی دا پاره ساتلیو نو اقیت اشاره دا وی نجینا کم نوی چی وگورا ما تدر تاسو دا فرعونیانو نخلاص لی او بیام تاسو نمانی نو کله ما تاسو خلاص لی من آل فرعون آده فرعونیانو نا یزومونکم سوال عذاب رسول بیتا استانا کار عذابونا یو زبیون امناکم علالول بیزا من استاسو ویصلحیون نیسا کم جوندی وی پری خود دلیلون استاسو نیسا ولی نیسا وی ابنا اکم نوی دا ولی دا پا اعتبار دما یکونو سراچی جنی ما چو مغتشی نو اغین نسا جوڑشی نو زکا نسا دی کرشو وفی ذالکم او پدی گیدی استاسو دا فار بلا امی ربکم امتحان دا طرف درب استاسو نا عزویم علوی و اید فرقنا دویم نعمت نجات من الغرق نو دویم نعمت داده چی نجات من الغرق دا غرقی دو نما بچ کلی و اید فرقنا کل چی ما تاسو و اید فرقنا کلمی چی وشلاو بی کم البحر پا تاسو باندی دریاب فا انجینا کم مخلاص کی تاسو لرا و اغرقنا آل فرعون غرق من فرعونیان دا زیمان بنکی چی فرعون بچو او آل فرعونیان غرق شننا فرعونیان طول تباشو سرد فرعونا نو دا معنی به نه کې چې فرعون بچ شو او هغه نور قومې تباه شو. نه نه نه، بل ځای کې سوره یونس آیت نمبر 90 چې ګرته وګورئ نو هلته ذکر کوي وجاوزنا بمنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. نفرعون هم غرشو دي كالجد دغز ترجمه غوري نور تبسيل منقبخ بالزيب بيكو فرعون بچه وینه ده نو زکوی وغرقنا علی فرعون همونگا غرق لفرعون یهان وانتم تنظرون و تاسورت قتل و ایز واعدنا کرچی مونگا وعد واغستا موسی ده موسی علیه السلام نا 136 مرتبه راغلی ده داماده ده موسی 40 لیلتا سولیخ شوی دیر شولت لیو بیالا زیاد شوی نو سولیخ شوی رستا سور اعراب کی بیا تفصیل کو انشاءاللہ. ثم اتخذتم العید لا بیا ونیو تاسول رسول را پا عبادت سرا من بعده فسدا غدرات لونا وانتم تظالمون من بعده فسدت لو داغنا وانتم ظالمون اوی تاسو ظالمان برا تا دا غزی کرشو پیرانیان بگم البحر پتاسو می جدا کو دریاب اکم دریاب کی غرق شیو اغا بحر قلزم ورطا وی وس ورطا بحر احمر وی و این وس مخی سم عفونا عنکم دریم نعمت بیاماتا ستا عفا وکڑا من بعد ذالک عفان عن الزنب دا گنانا ماتا ستا عفا وکڑا تا گناہ نماتا ستا پوکڑا من بعد ذالکا پس دا دینا لعلکم تشکرون دید فارا چی تاسو شکر باسی و ادا تینا کلچ ورکڑا منگا سلو رم نعمت تاو تورا کلچ منگ ورکڑا موسیٰ علیہ السلام تا تورات الكتاب تورات والفرقان او بیل ان کے پمند حق و دباتل کی یا فرقان دغه دریاب مراد یا فرقان توراتو یا فرقان نا مراد اغا معجزات دی دویم قول یا تورات دی دریم قول فرقان دی سلورم قول علم دا قرآن چی یا موسیٰ علم دا قرآن یا تورات علماء کرام دا غمانی کری دی والفرقان اغا کتاب لعلکم تحت دون دی دا پارا جتازو پس عمل عرشی و اذ قال او کلچوی الموسیٰ موسیٰ علیہ السلام لی قومی بل قوم تا یا قومی زما قوما اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ تَاسُ ظُلَمْ کَرَي دِي اَنفُسَكُمْ بَخْبَلُوا زَانُنُوا بَانْدِي بِاتِّخَادِكُمُ الْعِجْلَا فَنِوَلُوا دَ عِبَادَتْ دَسْقِ سَرَامْ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ نُتُوبَوْ بَاسَيِّ خفل پیدا کون کی تا چی اغرب دی تاسو پیدا کریئی تو بسی شیده فختلو انفسکون خفل زانو نووجنی ذالکم خیر لکم دا بستاسو لپار دیر ورین دا باریکم فنیز درب ستاسو باندی فتاب علیکم نبیر بانی وقل اللہ بتاسو باندی انہو هو التواب الرحیم او دا اللہ توب قبل ان کے میرا باندی. موسیٰ علیہ السلام قوم دیر جاہلو نیمان اللہ ویل منگا یقین نکاو ترسو پوری چی منگا تاثر اللہ خبری کئی دغا ورے دلینی او یا مشران اغا مقرر کرے شو اولار کوہی تورتا خبری وحی شروع شوا ای بند یر راغلا ویل منو منو خوچی کلا وحی بند شوا خبری بند شوی دیو بیا جاہل قوم دے ویل نمنو ترسوم چی اللہ کارنی لی دلے نو دا خبره چی وکړانو چغه پیواله شو ټول هغه سره مړ شو ټول دا غینا مړ شو. اوس یو خبره په کې دا یاد کا چې دا تسخی د عبادت دی مخ کې کړه او کنه کدا دی دا او یا مشران چې تل کوی تور ته دا قصه مخ کې و. علماء کرام ذکر کوي چې د تسخی د عبادت نه روسته ودا او یا مشران چې لړ هلتی ادا موسی علی السلام سره آیا دویم قول داده تورات چی کل راغی نو دیو ویل چی مونگ استا خبرا نمنو ترسوم چی اللہ کارنی دی دلی والله عالم. نو زکا ذکر کئی چی دی دی تیو ویل دی دسخی عبادت کرو نو موسی علیہ السلام توحی را را دی تیوی چی زان مر کی چی زان مر کو نو دا برا دی دا پارا توبه قبلی دلی. نو سو گوی چی دی اویا زر کسان مر شویو دا نه دا خبری طول اسرائیلیاتی دا خبر لسه اعتبار نشته زکا چی غالباً سلور پینزه پیڑی خلق هغه د موسی علیہ السلام و دا یعقوب علیہ السلام پا منز کی دی لکه وګوره د موسی علیه السلام شجره ده سب چې ګوري موسی بن عمران بن قاحص بن عازر بن لاوی بن یعقوب علیه السلام تقریبا پنځه شپږ پیړۍ تیرې شوې دي. نو په دې کې دا 70,000 ته څنګه ورسېدلو؟ نه دا دروغ دي. دی تا امر شیو په قتل باندې خو بیا الله مهرباني وکړه فتاب علیکم لکه ته وی چې وچلی دي نو چې وچلی دي نو فتاب علیکم بیا څه معنی کې چې الله یې توبه قبول کړه الله به مهربانی وکړه نا مدی بیا وجل شوی نو بل یو بل نو وجل الله به مهربانی کړی ور دغه نه بچ کړو. الله ذکر د نعمتونه دنه وای دا نعمت دې کنا چې ما تاسو بچ کړی. نو فتاب علیکم مهربانی مو وکړه پتا سو باندې نو هو التواب الرحیم دا الله توبه قبل انکه مهربان دی. و اذ قلتم وکلت من ول تاسو تام کله چې اوله تاسو یا موسی موسی علیہ السلام لئن نؤمن لکا مونږه ایمان نرالو فتا باندې حتا نر الله جهرا تر دې چې مونږه وینو الله کارا فخذت کوم الصائقه ونیو دیو اغا تندر لرام ونیو تاسو ونیو لئ تاسو اغا چغی وانتم تنظرون او تاسو قتل. علماء کرام اقوال ذکر کئی اگورا تندر فخذت کم السائقتون ولی اونی ولی تاسو تندر یا چغوا یا دا اسمان نور راغی یا دا اسمان ناملائک راغلل داغی دخفود دا کشاری نویری دل. نو دیو هر سچیو خو دیو ملش ول یو ورز او یوش پا دیو مل پراتو. نو اللہ میرا بانی وکڑا سم باسناکم اغش پا گم نمبر نعمت لگو گورام تاسو ما بیرتا جوندی کلی او یا مشران موسیٰ علیہ السلام اللہ تا پا دعا شو اللہ ما راوستی دی رستا بیا تفصیل رازی اللہ دی ما راوستی دی قوم بوی چی تابولیو او ملد دیکلو نو زبست جواب ورکو مام اگا لکا رستا بیا وی قال ربی لو شیط احلکتهم من قبل و ایای اتحلکونا بی ما فعل السفهاء منا. موسیٰ علیہ السلام وی اللہ دا بی قفانو پا وجبان دی تا دی مرکلون ولی بیا بدا قوم لس جواب ورکوم دعای وغفتل اللہ طول را جواندی کلون اللہ وی زمان دغ احسان تنگوری سم باسنا کم شپاگم نمبر نعمت چی ما جواندی کلی پس دمرکنا سم باسنا کم ما بیا جواندی کلی من بعد موتی کم پامی سوری تاسو من بعد موتی کم پس دمرستا سنا لعلکم تشکرول خامخا چی تاسو شکرو باسی. بیا یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کی نعمت یلتی نعمت زما حوان انعمت علیکم جمع انعام کرے دے علیکم بتاسو من لیون لی فضلتکم او یقینا غر والمی در کرے دے ما تاسو تا علی العالمین پٹول مخلوقاتو د زمانی استاسو باندی واتقوا ويري گئی یوم لا غورزنا لا تجزی نفس چنه بشی دفکوله حس نفس عن نفس دبل نفس شیئا دهس عذاب نام ولا یقبلو او نبشی قبل ده من حاد اغا نفسنا شفاعتن سسفارش کول ولا یوخذ منها عدل او نبشی اغسته داغنا سبدلا ولا هم ينصرون نبدي سر امداد کے دیشی. و اذ نجیناکم او کلچی می بچ کڑی منگا کلمی دی بچ لی تاسو من آل فرعون دا فرعونیانونا يسومونكم رسول بيتا ستاسو العذاب أغبد عذابنا يذبحون أبناءكم حلال وليزامنا ستاسو ويستحيون نساءكم وجوان دي بريخو دلي نساءكم زنان ستاسو لون ستاسو وفي ذلكم أو فدي مصيبتنكي بلاء امتحان وستاسو من ربكم درب دا طرفنا عظيم أغ امتحان لي امتحان لي وبقي وإذ فرقنا أو كلتي كلمي تبيلكو أو كلتي وچاو منغا بكم البحر استاسو دفار درياب فإذ فرقنا أو كلمي تبيلكو بكم البحر بتاسو باندي درياب فانجيناكم أو پس بچ مكلي تاسو وغرقنا أو غرق مكلل وغرق مكلل آل فرعون طول فرعونيان وغرقنا أو منغ غرق آل فرعون فرعونيان وانتم تنظرون او تاسو ورته قتل واذ وعدنا او کلچ وعد وکړمغا موسى د موسى عليه السلام سره 40 ليله سواليخ شپې ثم اتخذتم العجل بعوني وتاسو سخلرا فخداي توب سره من بعده رستادت لو د موسى عليه السلام وانتم ظالمون تاسو ظلم کون کی وای په شرک کولو سره یعنی سخیتم خدای وایو لغه عبادتم شروع کوم ثم عفونا عنكم بیا معفی وکړم غا تاسو ته من بعد ذالک رستا د دې ګنانا رستا د دې شرک کولونا لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو شکر وکړی شکر وباسئ وإذا آتينا وكلتي من ورق موسى الكتاب موسى عليه السلام تا كتاب جغة توراة دي موسى عليه السلام تا مي كتاب ورقو أغا سشي دي أغا توراة دي والفرقان وفرق كونك موجدي يا فرق كونك فمن دا حق ودا باطل كي لعلكم تهتدون دي دا فراج تاسلار أممي لعلكم تهتدون دي دفارا چه تاسو لارم امي وإذ قال موسى وكل چهوه موسى عليه السلام لقومه قوم فلتا يا قومي زما قوما إنكم ظلمتم يقنان تاسو ظلم کرده دي انفسكم بزانون اقبلو باندي باتخاذكم العلا بسبب دني ولو تاسو سخلارا فخداي توب سرا بتوبو إلى باريكم نفس توبو كري پیدا کون کی خفلتا چه غرف ستاسو دے فقتلو انفسکم وجنی زانون اخفل ذالکم خیر لکم دا بای ستاسو دا پارا دیر ورا ان دا باری کم پنیز دا پیدا کون کی ستاسو فتاب علیکم نفس توبای قبول اکل ستاسو میرا بانی اکلالا بتاسو منی نغو و تواب الرحیم یقیناً خاص دغ اللہ ڈیر توبہ قبل ان کے اور رحم کا ان کے دے وَإِذْ قُلْتُمْ اوکلَ چُوِلَ تَاسُو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمن لکا حس چری منگا ایمان نرولو تالرا حتی نر اللہ جہرتن تردی پوری چوینو اللہ لرخ کارا فأخذتكم الصائقة نو ونیو تاسو نر تندر اغچغی وانتم تنظرون و تاسو قتل ثم بعثناكم بیا ما تاسو جواندی کلی من بعد موتکم پس دمر تاسو نال لعلکم تشکرون دید پارا چی تاسو شکر باسی صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين الله دې موږ ټول له عمل کولو توفیق راکړي الله دا درجه څومره زوکاوري الله سقي سم شو حاجتونه ته ور رفرک الله دا مصیبتونه غمونه نه وساته الله دې درس دا په دې وخت کې سوک ناستي الله رستا دې درس دا درس زوکاوري الله زموږ څومره مرګري استادان یا الله دا درس چې څومره سامعین مرګري اوري الله تعالی ډیر خیرونه ورکړه الله د زړه حاجتونه ولا پرکړه الله قرضداري قرض اخلاص کا الله مشران او باسي عذاب قبر نه وسات الله زم د ټول اخره خاتمه په ایمان کا صلی الله تعالی علی خیر محمد و علی صحابه اجمعین برحمته.